drugi. Podejście sentymentalne, dla mnie niebanalne. Rapu wydania lokalne, na koncertach to astychuralne. Chcę się żyć, życiodajne chwile. W każdym dniu płynie nauka, drzwi do których mogę zapukać. Zawsze, nawet gdy bywało strasznie. Żyć dla kogo mieć, by przez życie razem biec. Znaleźć sens, to nie żaden wkręt. To kolejny sentyment, nie być sam, jak na dnie, jakiś męt. Chwila spokoju, niekoniecznie dla ludzi mojego pokroju. Wszystko się ułoży, się nie dąsaj, się wyprostuj. PSS, sentymenty, robię to po polsku.